संभल के ताला लगाना जो निकलो घर से कह पाऊंगा मैं अब से न तुमसे ये कभी समझाऊंगा मैं कैसे जाने कैसे खुद को भी फुर्सत जो मिले खुद से कहीं तू खो ना जाए संग में